Summer Sale to Allegro. Każdy może wygrać! W letniej loterii Kaufland Card. Zrób zakupy z Kaufland Card, zachowaj paragon i zarejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jakie są ulubione słowa pani Promockiej po francusku? Croissant i Auchan. Bo teraz w promocji Auchan przy zakupie bagietki paryskiej 400 gramów, croissant maślany 50 lub 90 gramów tylko za złotówkę. Oferta od 17 do 19 lipca. A przy zakupie 2 dań obiadowych, konserw mięsnych lub pasztetów, trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta od 17 do 23 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do Auchan. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W kilkudziesięciu miastach dziś antyimigranckie manifestacje i w kontrze do nich marsze antyfaszystów. Polsko-białoruską granicę odwiedzi pojutrze minister spraw wewnętrznych Niemiec. Obowiązek jazdy w kaskach na hulajnogach i rowerach przez dzieci i młodzież chwalą ratownicy medyczni. W całym kraju odbędą się dziś pikiety protestacyjne pod hasłem Stop Imigracji. O potrzebie pomocy cudzoziemcom w nauce języka polskiego mówiła w Polskim Radiu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Odniosła się też do kwestii dzisiejszych pikiet organizowanych przez Konfederację. Żeby tak było, potrzebne jest stworzenie im możliwości uzyskiwania tych umiejętności, tak żeby jeżeli tutaj są, mogli pracować, mogli żyć, mogli płacić podatki. Potrzebujemy tego rodzaju rozmowy, a nie nagonek, nie marszy, nie po prostu populizmu prawicowego, który niczemu nie służy, a tylko szkodzi. Konfederacja zapowiedziała, że protesty odbędą się w ponad 80 miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Toruniu. W odpowiedzi ruchy antyfaszystowskie organizują swoje marsze poparcia dla cudzoziemców. Ułaskawienie przez prezydenta Andrzeja Dudę Roberta Bąkiewicza, skazanego za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki podczas protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, było jednym z tematów rozmowy polityków w audycji Śniadanie w Trójce. Nie rozumiem, dlaczego taka osoba została ułaskawiona, mówił Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. To jest czarny charakter polskiej polityki i naprawdę dziwię się, że PiS próbuje od momentu, kiedy Bąkiewicz wszedł na listy PiSu w 2023 roku, przytulać do takiej ohydnej postaci. Prezydent miał prawo skorzystać z prawa łaski, mówił na naszej antenie Krzysztof Żońca z Konfederacji. To jest w gestii oczywiście jego kompetencji. Rozmawiamy o Robercie Bąkiewiczu, bo z osobą oczywiście związaną z Prawem i Sprawiedliwością, osobą kontrowersyjną. Te ułaskawienia przez większość prezydentów dotyczą osób zdecydowanie bardziej kontrowersyjnych niż Bąkiewicz. Ta decyzja jest pozbawiona logiki prawnej, podkreślał Andrzej Szejna z Lewicy. Mam do czynienia z chuliganem, który został skazany za czyn chuligański. W okolicznościach, które oczywiście z mojego punktu widzenia jako polityka lewicy były i dramatyczne, i jasne. Robert Bąkiewicz został ułaskawiony na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony w 2023 roku, mówił minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Postępowania ułaskawieniowe trwają bardzo długo z tego powodu, że pan prezydent osobiście każde akta czyta i podejmuje taką decyzję. Dla pana prezydenta to nie są sprawy priorytetowe, że one nie są w pierwszej kolejności rozpatrywane. Robert Bąkiewicz po ułaskawieniu został zwolniony z prac społecznych, które miały trwać rok. Wciąż jednak musi zapłacić 10 tysięcy złotych poszkodowanej kobiecie. Polsko-białoruską granicę odwiedzi w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Niemiec. Aleksander Dobrindt zorganizował wczoraj w Alpach Bawarskich szczyt migracyjny zakończony przyjęciem deklaracji z Zugspitze. Do tytułu deklaracji wpisano nazwę najwyższej góry w Niemczech, bo to na niej odbyło się spotkanie szefów MSW Niemiec, Polski, Czech, Austrii, Francji i Danii oraz unijnego komisarza do spraw wewnętrznych i migracji. Sugestią dla pozostałych unijnych krajów jest konieczność reformy prawa migracyjnego oraz ostre środki do walki z przemytem ludzi. Minister Tomasz Siemoniak szczególną uwagę zwrócił na ochronę zewnętrznych granic Unii. Takie poparcie, taka świadomość, co robimy, która wybrzmiała w czasie obrad, to jest niesłychanie ważna, bo to się zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy. Wcześniej ten problem granicy polsko-białoruskiej nie był tak mocno dostrzegany. Unia Europejska była mocno skupiona na tym, co się dzieje na południu, na nielegalnej migracji przez Morze Śródziemne. Szef polskiego MSWiA w poniedziałek na granicę z Białorusią zaprosił niemieckiego kolegę. Kolejny będzie szef MSW Włoch. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Obowiązek jazdy w kaskach dla dzieci i młodzieży to dobry pomysł, ocenia Karol Wojtczak z Krajowej Izby Ratowników Medycznych. Ma to dotyczyć korzystania z elektrycznych hulajnóg i rowerów. Najczęstszą przyczyną wypadków na hulajnogach jest nadmierna prędkość i brak zabezpieczenia. Prędkość, siła plus masa, upadek z wysokości 1,5 czy 2 metrów, uderzenie o chodnik, czy stracenie równowagi, czy zderzenie z drugim pojazdem, czy nawet z pieszym, uraz czaszkowo-mózgowy lub uraz powierzchowny, uraz głowy, czy obojętnie jaki by był, czy podejrzenie strzęsienia mózgu, no i niestety powikłania mogą być tragiczne. Przepisy o obowiązku jazdy w kaskach na rowerach i hulajnogach elektrycznych mają trafić do już procedowanej ustawy dotyczącej ruchu drogowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 8 województwach w centralnej, północnej i wschodniej Polsce. Miejscami może spaść grad, padać będzie także w pozostałej części kraju, ale już nie tak mocno. Na termometrach w Szczecinie i Ustce 20 stopni, w Warszawie 22, w Augustowie i Rzeszowie 23, w Poznaniu i Krakowie 25, we Wrocławiu 27. Autopromocja. Dla wielu biegaczy to najważniejsza impreza w całym roku. Wieczorna pora, podniosły nastrój, rekonstrukcje historyczne na trasie i kibice ze zniczami dopingujące uczestników. Przed nami 34. bieg Powstania Warszawskiego. Więcej na ten temat w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szachmat dla VAT w MediaMarkt. Tylko do 21 lipca. Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne tylko 95 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 95 groszy za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 300 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruję się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzisiaj PZ to jest produkt, to brand name. Siema, z tej strony PZ. Zapraszam na kolejną odsłonę NK Klava Live Music Session. Posłuchaj moich najlepszych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Wczoraj miałem taki sen, że mam nad wodą dom. Śpiewają ptaki w tle, jestem tam z tobą stąd. Wpadaj, zajrzyj na Spotify i kanał YouTube Enklava. Elo. Budzę się i znów cię tutaj nie ma ze mną. A chciałem tylko, żebyś była ze mną na stałe. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz banan luz tylko 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o psach w wózkach i kociej agresji. Co państwo na to może być? Mogą państwo zadzwonić do Karoli i zgłosić też temat do wielkiego głaskania. Przyjmujemy państwa marzenia, prośby i oczekiwania. 22 i 7 trójek, Karolina Gonet już przy telefonie. Olga Szućko za to przy stole realizatorskim. A Aneta Aftoniuk przy mikrofonie. Włączam też komputer od razu, żeby mogli państwo pisać również maile. głaskanie@polskieradio.pl. Znany państwu adres do dyspozycji. I szczerze mówiąc, oprócz tych państwa zgłoszeń, tematów na kolejne nasze audycje, jestem ogromnie ciekawa, jakie jest państwa zdanie o tym, że w wielu sklepach spożywczych oraz w wielu też galeriach handlowych można wypożyczyć wózek, zapakować do niego psa, no i tak spędzać czas. Mówimy o tym, że to się dzieje w Polsce. No i co szanowni na to? Ja jestem ogromnie ciekawa państwa opinii, więc zróbmy tak, że teraz zagramy, żeby państwo zdążyli zadzwonić i zapraszam do telefonowania. Hit the road, Jack. Don't you come back. So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back. Dzień dobry, tu Wielkie Głaskanie w Trójce. Pies w wózku w sklepie. tak czy nie? Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i proszę opowiadać, bo ogromnie jestem ciekawa państwa opinii w tej sprawie, ponieważ no, z tego, co przekazała mi Karola i z państwa reakcji w porannej audycji, zapraszamy do trójki dzisiaj, no to dzwonili państwo do Piotra Łodeja i opowiadali bardzo różne swoje opinie na ten temat, więc jestem ciekawa, jak to będzie u nas. No, w Polsce nie ma ogólnego zakazu wprowadzania psów do sklepów. To jest ważna informacja dla państwa, taka prawna. I decyzja o tym, czy pies może wejść do danego sklepu, należy do właściciela tegoż właśnie sklepu, który ma prawo ustalić swoje własne zasady. I okazuje się, że są sklepy, które ustaliły, że psy mogą wchodzić, a właściwie wjeżdżać wózkiem. No i mamy opowieść pani Anny Szczerkowskiej, przedstawicielki Galerii Katowickiej, gdzie można taki wózek dla psa wypożyczyć, o tym, jak ten wózek w ogóle wygląda i jak go używać. Wózek dla zwierząt posiada podwójne otwieranie, zaprojektowany jest z myślą o łatwym dostępie dla zwierzaka i do zwierzaka. Podwójne otwory z przodu i z tyłu umożliwiają zwierzętom wygodne wejście i wyjście. Uchwyt wózka posiada regulowaną wysokość, kabina jest przestronna, na tyle, aby zwierzak mógł się wygodnie w niej ułożyć, niezależnie od tego, czy jest małym, czy tym średnim czworonogiem. Posiada duże okienka siatkowe, które zapewniają doskonałą wentylację i widoczność. Wózek po każdym użyciu jest dezynfekowany, także pieski mogą swobodnie i bezpiecznie z niego korzystać. To była pani Anna Szczerkowska z Galerii Katowickiej. Zaraz się odniosę do tych opowieści pani Anny Szczerkowskiej, ale także do tego całego pomysłu. Natomiast najpierw państwo. Pani Basiu, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i co fajnie, pani bardzo się cieszę, że mi się tak udało od razu dodzwonić. Od razu mówię, że jestem fanką audycji, ale na temat. Ja owszem, do galerii chodzę. Nie jestem jakąś wielką fanką galerii, ale chodzę z moim pieskiem, który jest pewno taki kundelek średni i wchodzę wszędzie na czterech. Ja na dwóch, on na czterech łapach, nie mamy z tym najmniejszego problemu. On jest psem zdyscyplinowanym, tam generalnie, tam gdzie chodzimy, to go znają. Czuję się dobrze, bo jest głaskany i nie mam żadnego problemu z chodzeniem do galerii. Także dla nas wózek jest niepotrzebny. A no tak właśnie. Pani, no. Bardzo dziękuję. A sam pomysł z wózkiem to jest chyba taki śmieszny trochę, bo to przecież psu tam nie będzie wygodnie. Pies lubi wąchać, pies lubi chodzić. Owszem, są pieski, które tam obsikują, no mój nie obsikuje, także no zawsze jesteśmy bardzo mile widziani. Bardzo dziękuję pani Basiu, bardzo dziękuję za ten głos. Zdecydowanie na czterech nogach to jest najlepszy sposób poruszania się naszych psów. Ale właśnie, wróćmy do tych wózków, bo one są pomysłem nie takim do końca nowym, natomiast no, funkcjonują już jakiś czas, więc mogliśmy się też przyjrzeć, jak psy reagują na to wożenie w wózkach i jak też inni odwiedzający sklepy zachowują się w tych sytuacjach. No ale wróćmy do samego wózka. To jest z jednej strony taki jeden rodzaj wózka, to jest zabudowana taka materiałowa buda, do której można wsadzić psa i to jest właśnie z galerii handlowej w Katowicach. Inny rodzaj wózka to jest klatka, zwykła klatka metalowa, obok której układa się zakupy i to jest taki rodzaj wózka, do którego można wsadzić psa w sieci sklepów spożywczych. No i teraz proszę państwa hit. To jest cytat. Czworonogi nie muszą już czekać w aucie lub być przywiązanymi do słupków przed sklepem. I to jest taki standardowy nagłówek z wpisów o tym, jakie to wózki dla psów są fajne. No i teraz będzie uczciwie i bardzo, bardzo osobiście ode mnie. Albo ktoś dostał za to pieniądze, jako za tekst sponsorowany, albo ktoś zapomniał, może celowo, albo ktoś nie wie, że między tym, że pies czeka w aucie pod sklepem albo jest przywiązany do słupka przed sklepem, jest jeszcze alternatywa. Bo pies może zostać w domu, gdy dwunożni idą po zakupy do supermarketu albo do galerii handlowej. Tak, takie rzeczy się dzieją każdego dnia w Polsce i na świecie. Psy zostają w domach, a ludzie idą mierzyć sukienki i kupować brokuły. Niesamowite, prawda? No ale jednak to jest możliwe. No ale pytanie jest takie. Wózek dla psa, żeby pies siedział tam podczas, kiedy posiadacz lub posiadaczka psa będzie chodzić po sklepach, jest dobrym pomysłem czy złym pomysłem? Odpowiedź no, jest dla mnie jednoznaczna, bo ja tej odpowiedzi udzielam z perspektywy psa. I jak się czuje pies w centrum handlowym, zaraz Państwu opowiem, ale najpierw połączę się z panią Agnieszką. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Wózek dla psa, tak czy nie? Co pani na to? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Moim zdaniem nie, bo uważam, że pies dobrze ułożony, pies przyjaciel ma prawo do tego, żeby po prostu towarzyszyć nam w takich zakupach. Wózek nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że często zdarza się właśnie tak, że posiadacze sklepów, sprzedawcy wymagają, żeby on w tym wózku rzeczywiście pozostał, a czasami zdarza się również, żeby pozostał poza sklepem. Czyli mamy no psa w wózku, natomiast już poza próg sklepu nie przechodzimy z tym psem. Także wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. Zdecydowanie warto też zwrócić uwagę na to, o czym mówi pani Agnieszka, czyli właśnie na to, że w wielu konkretnych butikach czy sklepikach no, w ogóle nawet w wózku pies nie ma prawa bytu. Dokładnie. I właściciele tych punktów mają do tego prawo jak najbardziej. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za ten głos. I jeszcze pani Anna. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry, witam serdecznie. No i jak pani myśli o tych wózkach sklepowych z psem w środku? Więc chciałam powiedzieć tak, że w ogóle jestem przeciwniczką zabierania psa do sklepu, bo to nie jest dla niego spacer, tylko on się tam męczy, jest przebodźcowany i tam jest zawsze pełno ludzi i to nie jest dla niego miejsce na spacer. Przywiązywanie to w ogóle jest jakaś straszna rzecz. Przywiązywanie do słupków to w ogóle chyba prawdopodobnie powinno być zabronione, jak również zostawianie psa w sklepie, zwłaszcza podczas upału. Ale to nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ja mam psa staruszka, który ledwo chodzi. I on na przykład, no ja z nim tup, chodzę na spacery, ale myślałam o kupnie wózka, więc nie jestem taką totalną przeciwniczką, żeby go przyczepić na przykład do roweru i pojechać w ładne miejsce gdzieś troszkę dalej, za moje miasto. Jak również i tam wyjąć psa, żeby on sobie mógł pochodzić w swoim tempie i wrócić. Super pomysł. Absolutnie nie ma takiej opcji, żeby on gdzieś biegł koło roweru, bo on nie da rady. Nie da rady. Jest to starszy pies. Stary pies, tak jak już powiedziałam. Wie pani co, no ja też go biorę gdzieś na jakieś fajne spacery, czy na wyjazdy nad morze, samochodem go wożąc, co też nie jest komfortowe dla psa. Ale na pewno korzyści z bycia w nowym miejscu i z wąchania tych wszystkich nowych przestrzeni i nowych zapachów są istotne. Pewnie. Ale potem mam nagrodę w postaci właśnie nowych miejsc i pięknych spacerów. Natomiast wózek przyczepiony do roweru, to nie jestem, wie pani co, nie jestem przeciwniczką takiej opcji. Natomiast wożenie go po galeriach, absolutnie nie. Pani Anno, bardzo dziękuję za ten głos. Oczywiście serdeczności dla pani psa i dla psów oraz kotów wszystkich państwa. No ale dobrze, obiecałam, że opowiem państwu z perspektywy psa, jak się czuje pies w centrum handlowym, no to zacznijmy tę opowieść. A wystartujmy od momentu, w którym pies spotyka inne osoby, jeżdżąc wózkiem po centrum handlowym. No i pytanie jest takie, ile osób może pies spotkać, jeżdżąc właśnie tym wózkiem? W pierwszym półroczu 2024 roku Galerię Katowicką, to są oficjalne dane, które galeria sama udostępnia, odwiedziło ponad 7,6 miliona klientów. No więc prosty rachunek zrobiłam. Oczywiście upraszczając go na tyle, na ile się dało, ale nie tak, żeby jakieś tutaj szczególne rzeczy udowadniać. Proszę posłuchać. 7,6 miliona klientów to nam daje ponad 1,266 000 ludzi miesięcznie. A to nam daje 316 tysięcy ludzi tygodniowo. No a że w niedzielę jest nieczynne, no to dzielimy to przez 6 i to nam daje około 52 777 ludzi dziennie. Dziennie, 52 777 osób dziennie, czyli uwaga, 4398 osób w każdej godzinie. No bo galeria jest czynna przez 12 godzin na dobę. A to tylko klienci. Ile osób tam pracuje? Kolejne tysiące. No, pamiętajmy też, że to akurat jest sklep połączony z dworcem kolejowym, więc trzeba dodać podróżnych czekających na pociągi i spędzających czas na snuciu się po galerii, więc ta liczba jeszcze się zwiększa. Ale nawet jeżeli ograniczymy na potrzeby naszej audycji te liczby wyłącznie do klientów, to 4398 osób powącha pies, który będzie w galerii handlowej przez godzinę jeździł w wózku. Zawieszam głos, żeby to do Państwa dotarło. No i teraz dodawajmy jeszcze. Każda z tych osób przecież pachnie. Do tego zmierzam. A jeśli do tych tysięcy zapachów dodamy zapachy z samych sklepów, tam jest kilkaset sklepów. Często każdy sklep ma swoje unikalne, takie specjalne perfumy do wnętrz, które mają zachęcać do wejścia. Każdy z tych zapachów pies powącha. Zapachy ze strefy gastronomicznej, ze śmietników, z garażu, zapachy środków czystości, którymi cały czas myta jest podłoga, zapachy z dworca. Mam dalej wymieniać? No właśnie. Więc po to, żeby zdali sobie Państwo sprawę, o czym w tej chwili rozmawiamy, to tylko też przypomnę, że psy potrafią wyczuć jedną cząsteczkę zapachową na bilion i cały czas używają dwóch oddzielnych systemów wykrywania i przetwarzania sygnałów zapachowych. Cały czas. Nozdrza psów poruszają się non-stop, niezależnie od siebie. Też po to, żeby precyzyjnie lokalizować kierunek, z którego dochodzi zapach. I jeśli do tego jeszcze przypomnę Państwu, że psy mają od 220 milionów do 2 miliardów receptorów węchowych, to pytanie brzmi moje takie. Jak udręczony jest pies, który siedzi godzinę w miejscu zalanym zapachami, mając takie możliwości węchowe? I ja to pytanie stawiam z pełną odpowiedzialnością, wiedząc o tym, jakie możliwości wąchania ma zwierzę. Ale mam też drugi punkt tej mojej analizy, jak się czuje pies w galerii handlowej siedzący w wózku. I mam na myśli hałas. Bo trafiłam na taki raport jakiś czas temu, Polska w decybelach. I ten raport podaje sprawdzone przez autorów raportu poziomy hałasu w takich bardzo często uczęszczanych miejscach publicznych, na przykład na rynku czy na rynkach największych polskich miast, w instytucjach kultury i właśnie w galeriach handlowych. I raport przygotowało Stowarzyszenie Komfort Ciszy. Wynika z niego, że we wszystkich galeriach handlowych, a były sprawdzane galeria w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, właśnie w Katowicach, nasza rzeczona galeria, w Krakowie, w Łodzi i we Wrocławiu, no czyli no, główne miasta i duże bardzo sklepy. No więc we wszystkich tych galeriach handlowych poziom dźwięku był bardzo podobny i on się wahał od 65,6 decybela do 71,3 decybela. Czyli mniej więcej między 65 a 71, tak zaokrąglając, jakby chcieli Państwo zapamiętać. No i teraz dla porównania, no bo ile to jest 71 decybeli czy 65? Fajerwerki. Głośne, prawda? Nie lubimy i wiemy, że psy nie lubią. Fajerwerki generują około 115 decybeli. No czyli mniej więcej tyle, ile młot pneumatyczny. No są też młoty cichsze i one generują 90 decybeli, no ale tak średnio powiedzmy około 100. I wiedzą Państwo, że to psa boli dosłownie, no bo te głośne dźwięki powodują wzrost ciśnienia we wrażliwych uszach psów, a ostre urazy słuchu u zwierząt pojawiają się w wyniku nawet bardzo krótkotrwałego oddziaływania hałasu o tym bardzo, bardzo wysokim natężeniu, a to wysokie natężenie zaczyna się od 100 decybeli. To przypomnę, że poziom dźwięku w galeriach 71. No i tak dla przykładu. W ciągu dnia w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczalny poziom hałasu dla ludzi, którzy my mamy dużo gorszy słuch, dużo mniej słyszymy, to wynosi 40 decybeli. Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych to jest 40 decybeli. No a w galeriach handlowych od 65 do 71. Także o, tak to mamy. Jeśli jeszcze powiemy o tym, że taki poziom hałasu rozumiany jako dźwięk niepożądany, czyli taki, który przeszkadza, który atakuje już układ nerwowy, to się zaczyna właśnie od 40 decybeli u ludzi, no to wyobrażają sobie państwo poziom przebodźcowania i poziom głośności, z którym musi sobie pies poradzić, będąc w takim miejscu. No i mnie się wydaje, że te dwa argumenty wystarczą, żeby nie zabierać psów w ogóle do galerii handlowych, żeby tam spędzały czas. No i jest jeden wyjątek. Ten wyjątek to są cele szkoleniowe realizowane z tymi psami, które na przykład będą psami asystującymi osobom z niepełnosprawnościami, gdzie no, trzeba przeprowadzić zajęcia w takich miejscach. I to jest jasne. Wtedy taka galeria handlowa jest miejscem, w które zabieramy takiego psiaka, który ma się nauczyć tam funkcjonować. I robimy to zawsze zgodnie z jakimś konkretnym, przygotowanym dla danego psa i oczywiście osoby, z którą będzie potem pracował, planem treningowym. I chcę państwu powiedzieć, że gdyby państwo teraz mieli taki argument, że no tak, ale to skoro te psy asystujące potrafią, to wszystkie też mogą, no to prowadzi się przecież też szkolenia ze skakania ze spadochronem psów wojskowych, prawda? Ale czy to oznacza, że każdy Azorek musi latać samolotem i z niego wyskakiwać podpięty pod swoim dwunożnym? No jednak nie mamy takiego pomysłu. Nigdy. Więc myślę, że te dwa argumenty, jeśli zdadzą sobie państwo sprawę, jak wrażliwe są zmysły zwierząt, wystarczą do tego, żeby podjąć decyzję o tym, żeby pies w galerii handlowej raczej się nie znajdował, jeśli nie jest to wymagane do tego, żeby go szkolić, czy on nie musi umieć jakichś konkretnych umiejętności. I oczywiście my możemy też mówić o tym, że pies nie jest przyzwyczajony do wózka i że to może być dla niego szok, a potem trauma, jeśli zostanie tam włożony i powieziony. Możemy mówić o dezorientacji, bo pies się znajduje no, na takiej niestabilnej platformie, która się porusza. Możemy mówić też o natężeniu światła i tak dalej. Ale moim zdaniem te argumenty o węchu i słuchu powinny przekonać każdego, kto kocha swoje zwierzę, do tego, żeby na czas swoich zakupów zostawiać zwierzaka w bezpiecznym, znajomym domu, aby pies mógł wypocząć po na przykład atrakcyjnym spacerze, na który wcześniej zabierzemy go w jakieś bardzo przyjemne dla psa miejsce. I na przykład, żeby pies mógł wtedy spać, bo też przypominam państwu, że pies potrzebuje około 16 godzin snu na dobę, a młody i starzejący się pies to nawet 20, no a w sklepie się spać nie da. No i moja perspektywa, właściwie nie moja, ale perspektywa psa, którą państwu opisuję, jest właśnie taka. A jestem ciekawa też państwa zdania i bardzo się cieszę, że państwo dzwonią. Pani Dominiko, dzień dobry. Dzień dobry. I co pani serdecznie na to? Dzień dobry. No, pani Aneto, w ogóle uwielbiam pani audycję i słucham namiętnie. Jestem właścicielką dwóch psic wieloowocowych, jak ja to mówię. Właśnie jesteśmy na spacerze i sobie słucham przez telefon. W ogóle super temat i powiem pani Aneto, że no dosyć często z racji tego, że mam nastolatkę, chodzimy po galeriach i nie mogę wręcz patrzeć, jak widzę, najczęściej to są takie panie, które trzymają w jakichś torebeczkach swoje pieski, one idą w krótkich rękawkach, te pieski są zazwyczaj poprzebierane, przecież temu pieskowi jest gorąco i w ogóle no mnie to za przeproszeniem szlak od razu trafia i naprawdę szczerze współczuję tym pieskom. Mam przyjaciół, którzy mają chihuahuę, Fenusia. I Fenek wygląda, no dla mnie to jest większa wiewiórka, się śmiejemy, ale Fenek po prostu ma duszę lwa. I to, że te pieski wyglądają jak maskotki, to mam wrażenie, że tym niektórym ludziom się wydaje właśnie, że trzymają maskotkę sobie, taką, nie wiem, do ozdoby, nie wiem, jak bryloczek. No po prostu jest taki pies nie ma swoich potrzeb i że nie jest prawdziwym psem, bo jest że malutki. Nie jest prawdziwym psem. Chcę powiedzieć o tym Fenusiu, że Fenek to naprawdę, no Fenek to jest mega po prostu samiec alfa. No przy tych moich pieskach, które są takie do kolan, to wygląda naprawdę jak jakiś mikruś, ale on tam przewodzi, on w ogóle jest, wiecie, no jest dzielny, taki szczekający, obrończy bardzo. I tak sobie myślę, że to te pieski, bo to są zazwyczaj takie, no te małe pieski, takie wiecie, takie te takie śliczne, według niektórych, bo ja mam inne zdanie, no to naprawdę, bo apeluję do tych wszystkich ludzi, żeby troszkę pomyśleli, co oni robią, że te pieski są w jakichś sweterkach, a tam jest naprawdę ciepło i duszno i w ogóle, no gdzie pieska brać? No tak, w galeriach handlowych, no, pani Dominiko, nawet szatnia jest dla ludzi po to, żeby mogli okrycia wierzchnie zostawić. Dokładnie. Bo jest tam ciepło, a zdecydowanie jeśli bierzemy pod uwagę, jaką temperaturę ciała ma pies, no to to jest absolutnie argument. Jak najbardziej za tym, żeby psa do galerii handlowej nie brać. No. Nie brać naprawdę, nie wierzcie, ludzie kochani, tak jak pani mówiła, po sukienkę, po broku zostawiamy pieski w domu i to nie jest maskotka. Otóż to. No dziękuję, pani Dominiko. Nie będę brała więcej czasu. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. No, myślę, że większość państwa ma takie zdanie, ale teraz jeszcze proszę Olgę, żeby zerknęła, ponieważ mamy tutaj dwa telefony jeszcze, które Karola nagrała i też, żeby państwa tymi telefonami uraczyć, to chciałabym, żeby państwo usłyszeli i wypowiedź pani, i wypowiedź pana, bo nie wszyscy państwo się na żywo na antenę dostają, no bo jednak i trochę rozmawiamy, i jest trochę merytoryki, i jest trochę muzyki. Więc teraz państwo. Posiadanie na to ogromna odpowiedzialność. Ja jestem przeciwniczką nie tylko wózków, ale chodzenia psem na zakupy, czy to do galerii, przytrzymywanie go przy słupku. Jeżeli już mamy psa, musimy mieć czas, żeby mu go poświęcić. I pies wytrzymuje spokojnie 3-4 godziny w domu. No trudno, jeżeli ktoś idzie na cały dzień do galerii i spędza tam miło czas, no to niech sobie tak robi i niech sobie jeździ wózkiem. Dziękuję. Jeżeli ktoś wpadnie na genialny pomysł zabrania swojego pupila do galerii handlowej, to jest dla mnie osobą wielce nieodpowiedzialną. Weźmy tylko pod uwagę to, że niektóre psy mają różną masę, tak? Także jak sobie wyobrażamy włożenie na przykład dobermana do koszyka na zakupy? To jest w ogóle jakaś abstrakcja. Natomiast nie mam nic przeciwko temu, bo mówimy o galeriach handlowych, czyli tak stresowany jest ten problem. Idziemy na spacer i stwierdzamy przed wyjściem na spacer, że brakło nam chleba bądź bułek. Nie przywiązujemy, bo też nie jestem zwolennikiem, bo wiem, co pies może przeżywać i preferuję takich właścicieli sklepów małych właśnie, nie galerii handlowych, do których ja mogę wejść i kupić przysłowiowy chleb albo bułki. No i właśnie, to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy o psach też w przestrzeni publicznej, bo mam wrażenie, że no, bardzo wielu przeciwników tego, żeby pies był w przestrzeni publicznej, na przykład w sklepie, chciałoby zakazać w ogóle obecności psa w takich miejscach, a to myślę, że nie jest najlepsze, dlatego że istotne jest to, żeby pies się też uczył funkcjonować w takiej sytuacji, kiedy stoi na przykład 3 czy 5, to kilka osób w krótkiej kolejce w jakiejś właśnie umownej piekarni. Zwierzak nie ma dostępu do pieczywa, bo jest za ladą i tam jest osoba, która obsługuje klientów. I tutaj doskonałym pomysłem jest wejście ze zwierzakiem właśnie po bułkę w ramach, no nie chcę powiedzieć w ramach spaceru, ale w ramach wyjścia po taką drobną rzecz, której nam brakuje. Ale z całą pewnością to, co pan powiedział, nie warto przywiązywać psa pod sklep, a nawet powiem, nie wolno. I prawo zabrania robienia takich rzeczy, ponieważ jest na to konkretny paragraf. Mówiliśmy o tym już w Wielkim Głaskaniu kilkakrotnie. Jeszcze jeden telefon, też podrzucony przez Karolę przed chwilą, od państwa. No i tak, proszę posłuchać. Może niektórzy właściciele znają swoje małe pieski na tyle dobrze, że czują, że im tam się podoba, ale myślę, że dla większości nie. A ja też to tak dobrze odczuwam, bo ja też zawsze się męczyłem w tych galeriach, jak trzeba pójść, coś kupić, ale też często się widzi, nie chcę kategoryzować, że to chodzi o płeć, ale też takich nieszczęśliwych mężów, czy tam partnerów, którzy siedzą. Może dla nich te wózki troszeczkę większe, oni by sobie tam w komara przycięli, jakoś tam transmisję meczu włączyli i by tak działało, ale myślę, że dla piesków nie. A dla mężów można pomyśleć. No wspaniały pomysł, biorę. Jestem jak najbardziej za tym. No wózki dla psów są tylko dla psów do 25 kg masy ciała, więc myślę, że dla męża musiałby to być jakiś większy wózek, zdecydowanie. Albo też dla żony, żeby też nie było tak, że to tylko kobiety chodzą po tych galeriach, a przyległości romantyczne męskie muszą siedzieć pod sklepem, bo może być też w drugą stronę. Więc taki wózek czemu nie, jak najbardziej. Zwracam Państwa jeszcze uwagę na jeden aspekt, na tę dezynfekcję. Jeżeli ten wózek jest z materiału, to możemy sobie wyobrazić, że pies na przykład ma robaki, mówiąc wprost, czyli jest nie, no jest zarażony pasożytami i może się tak zdarzyć, że to odkażenie maty, na której ewentualnie w takim wózku pies się znajduje, nie wystarczy, bo może być po prostu za mało intensywny ten odkażacz i może się pies zarazić pasożytami, używając wózka po innym psie. Może też być tam choroba skóry, na przykład świerzb, który jest bardzo zaraźliwy. Jeżeli to odkażenie będzie no, pobieżne, tak bym to nazwała, no to mogą Państwo zabrać swojego psa zdrowego na wycieczkę po galerii handlowej, a wrócić z dermatologiczną chorobą. Moim zdaniem nie warto. Zamknijmy wątek sklepu i wózków i otwórzmy wątek kociej agresji, ale to po chwili oddechu muzycznego. Słuchają Państwo wielkiego głaskania w Trójce. No, widzę i słyszę też po Państwa głosach, a widzę po komentarzach w naszych social mediach, co się dzieje, jak Państwa rozgrzał ten temat, ale to i bardzo dobrze, dlatego że pies w sklepie, w wózku, w galerii handlowej No, to państwo też tutaj w mailu zadali mi pytanie, czy ja wiem, ile średnio czasu spędza człowiek w galerii handlowej. Średnio to nie wiem, ale galeria podaje, że mniej więcej 2 godziny to jest taki średni czas, w którym klienci bywają w galeriach handlowych, chociaż też same sklepy mówią, że szczególnie w weekendy albo w przerwy świąteczne, albo przerwy typu ferie czy wakacje, czyli przerwy zimowe i letnie, zdarzają się osoby, które spędzają w galerii nawet cały dzień. No mam nadzieję, że wtedy nie zabierają ze sobą psa. Natomiast no, niby zamknęliśmy ten temat, ale jednak chyba nie do końca, bo pojawił się jeszcze bardzo ważny głos o taki. Ja nie mam psa. Bardzo szanuję ludzi, którzy mają psy, którzy mają czas i energię, żeby poświęcić je psu, ale ja na przykład odczuwam dyskomfort, kiedy pies jest w sklepie razem ze mną. Tak jak mówię, nie wszyscy są miłośnikami psów. W tej dyskusji to nie podoba mi się jedna rzecz, że stawia się bardziej wrażliwość psa nad wrażliwość innych ludzi, bo tu pani przed chwileczką powiedziała, że doskonałym zwieńczeniem tej dyskusji jest to, że psy powinny wchodzić do sklepu, jeśli właściciel sklepu pozwala. A co z innymi użytkownikami sklepu, dla których to jest dyskomfort? To więc nie wiem, czy ważniejszy jest dyskomfort psa, który poczeka chwileczkę przed sklepem, czy dyskomfort ludzi, którzy są w sklepie, a którzy no niekoniecznie są miłośnikami psów. I tu nie chodzi o to, że są przeciwnikami, tylko po prostu z natury nie są do tego predysponowani. Bardzo ważny głos, dziękuję za niego. Chcę się odnieść też do, no, do tego komfortu państwa innych niż opiekunowie psów, bo zdecydowanie podjął pan ważny wątek. Jeżeli mamy taką sytuację, w której boimy się psa, to kontakt z nim, bez względu na to, czy on się odbędzie w małym sklepiku, czy będzie trzeba przejść obok psa, który jest uwiązany pod samym wejściem do sklepu, a pies zostawiony przed sklepem to jest pies no jednak w zagrożeniu, dlatego że on nie może odejść, chociaż chciałby, być może często. Osoba, która idzie na wprost takiego zwierzaka, może być przez niego uznana za zagrażającą. W związku z tym, że pies nie może odejść, to wtedy będzie się zachowywał agresywnie. Będzie mógł się zachować agresywnie, bo to nie jest oczywiście reguła. Niektóre psy się no, udają na emigrację wewnętrzną, zapadają się w sobie i po prostu siedzą jak osiołek z Kubusia Puchatka pod tym sklepem i czekają, aż ich człowiek wyjdzie. To nie jest to rozwiązanie, żeby decydować, czy wejść z psem do sklepu, czy go zostawić przed sklepem. Ale absolutnie zgadzam się z tą opinią, którą pan zgłosił. I w związku z tym proponuję rozwiązanie takie, że jeśli chcemy wejść na chwilę do sklepu z psem, bo właściciel sklepu na to pozwala, to być może warto włożyć głowę przez drzwi i zapytać wszystkich państwa, którzy są w danym miejscu, a to przecież nie są wielkie sklepy, to są na ogół małe osiedlowe sklepiki, czy mogę wejść z psem, czy to państwu nie przeszkadza, bo myślę, że wtedy będzie to po prostu korekt, będzie to tak jak należy wobec innych użytkowników przestrzeni publicznej, albo po prostu zostawić psa w domu i tyle. I mieć spacer dla psa, faktycznie poświęcić mu ten czas, którego on potrzebuje i mieć wtedy czas na zakupy i to wtedy będzie rozwiązanie, przy którym wszyscy zyskają. Tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za ten głos, bo on jest ogromnie, ogromnie ważny. Panie Darku, czy pan jeszcze w sprawie tak. wózków? Bardzo proszę. Jestem. Dzień dobry. Powiem tak, z dwóch stron, jako właściciel psa i jako rodzic, jako ojciec. Właściciel psa, wychodzę ze swoim psem, zostawiam go pod sklepem, nie widzę potrzeby, żeby pies wchodził do sklepu i uważam, że tak powinno być to załatwione przez świadomych właścicieli psów. Jeżeli chodzi o galerie handlowe i o różnego rodzaju eventy masowe, uważam, że problemem jest co innego, zupełnie co innego. Problemem jest to, że wiele osób swoje instynkty macierzyńskie przekłada na zwierzęta i widząc, będąc w galerii handlowej czy na imprezie masowej, gdzie jest więcej osób z psami niż osób z dziećmi, uważam, że to jest olbrzymi problem naszego społeczeństwa. Że sporo młodych par w wieku średnim, wieku tam około 30-40 lat, mają zamiast dzieci, mają po prostu psy i tymi psami się zajmują, jakby były to ich dzieci. I uważam, że to jest olbrzymi problem z tego względu, że psy nam nie wypracują PKB, ani emerytur. I chciałbym poruszyć ten temat na antenie. Mhm. Żeby nie zamieniać psa na dziecko. Niech będzie dziecko i niech będzie pies. I wtedy będzie wszystko dobrze. I wtedy gwarantuję, że ci ludzie, którzy schodzą z psami do galerii, jak będą mieli dzieci, nie będą mieli w ogóle takich pomysłów, bo zupełnie czym innym będą się musieli zajmować w życiu. Albo będą chcieli pójść do galerii sami, żeby sobie trochę odpocząć. Dokładnie tak, dokładnie tak. I wtedy nie będą mieli problemu, czy z psem pójść, czy bez psa, bo będą mieli dzieci, będą mieli naprawdę czym się zajmować. Tym, do czego natura nas stworzyła. Czyli do rozmnażania się. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Dariuszu za tę opinię. Zdecydowanie zapraszam państwa do komentowania i patrzę sobie teraz na zegar. Jest 10:48. Głaskanie dobiega końca. Obiecałam państwu temat o agresji kotów, gdyż albowiem, jak państwo wiedzą, lipiec jest w całości poświęcony zachowaniom agresywnych naszych psów, ale myślę sobie, że skoro mamy kilka minut zaledwie, no to chyba ten temat przerzucimy na za tydzień, no bo szkoda go zacząć i tak w połowie przerwać. Co państwo na to? Może to będzie sensowniejsze działanie, bo też państwo piszą bardzo dużo tutaj komentarzy. Pani Beata napisała na przykład: pies w nosidełku. Największym kuriozum w tej sytuacji była właścicielka, która stojąc w kolejce zżaliła się na dyskomfort związany z bólem pleców. Przyznaję, nie wiedziałam jak zwrócić uwagę właścicielce, myślałam tylko o tym jak ten pies cierpi. Chihuahua w torebce damskiej, kolejne moje doświadczenie. Jesteśmy związani od ponad 10 lat z adopciakiem Bongo, zawsze razem, nigdy na zakupach w markecie i pani Beata pozdrawia. Również pozdrawiamy pani Beato i bardzo dobrze, że nie na zakupach w markecie, bo zdecydowanie nie jest to miejsce dobre dla psa. Jeśli przez cały czas będę to podkreślać, bo sama też, jak państwo wiedzą, szkole psy, które potem towarzyszą innym ludziom, tym, którzy nie są, powiem to w ten sposób, cywilnymi opiekunami psów, ale mają konkretne potrzeby wobec swoich zwierząt. Więc szkolę te psy również na przykład z tego, żeby jeździły po schodach ruchomych. I to jest też temat, który budzi bardzo dużo emocji, bo wiadomo, że na takich schodach ruchomych może się różne niebezpieczeństwo czaić. To znaczy schody składając się ze stopni mogą wciągnąć sierść psa, mogą wciągnąć całą łapkę. Takie rzeczy się dzieją. A też w galeriach handlowych schody ruchome jak najbardziej są. Więc jeśli pies miałby po takim sklepie chodzić własnymi łapkami, no to zdecydowanie może to być dla niego trudne, jeśli nie potrafi używać schodów ruchomych. Jeśli człowiek też nie potrafi pokazać psu, co należy zrobić, w jakiej sytuacji, nie potrafi dać komendy na przykład na zejście czy na wejście na takie stopnie, ale zwracam państwa uwagę na to, że jest grupa psów, które potrzebują się nauczyć i wtedy faktycznie wejście do takiego miejsca, jakim jest galeria handlowa, jest bardzo dobrym momentem na to, żeby te psy mogły nauczyć się funkcjonowania w tych warunkach, bo potem będą musiały tam po prostu pracować ze swoimi ludźmi, więc zdecydowanie nie jest to też takie całkowicie pozbawione sensu, żeby mogły tam do tych galerii handlowych psy wchodzić. To, co jest jeszcze bardzo istotne w tym kontekście Galerii Katowickiej, bo tam ta otwartość na zwierzęta jest ogromna, no to taka osobna strefa na samej górze, taki dog bar to się nazywa i ten dog bar to jest miejsce, gdzie można zjeść posiłek w towarzystwie swojego psa i tutaj w kontekście tego, o czym mówili nasi słuchacze, że nie każdy człowiek, nawet jeśli kocha psy, chciałby w danym momencie towarzystwa psa, no to taka wydzielona przestrzeń dla człowieka, żeby mógł zjeść tam posiłek w towarzystwie swojego psa, być może ma sens. Nie wiem, co państwo na to. Ale to, co jest istotne, no trzeba tam po prostu wejść do tej strefy, czyli przejść przez tę całą galerię. Więc mam tu wątpliwości, bo zgłosiłam państwu dzisiaj w Wielkim Głaskaniu konkretne te moje zastrzeżenia co do intensywności bycia zwierzęcia w takim miejscu, jakim jest galeria handlowa, czy już nie mówię nawet o sklepie spożywczym, bo o tym też państwu jakoś nas to ominęło. Skupiliśmy się na galerii handlowej, ale jeśli państwo sobie zobaczą w internecie, jak wygląda ten wózek dla psa, który w sklepie spożywczym jest używany, no to to jest po prostu metalowa klatka, na którą kładzie się zakupy. Na którą, czyli nad głową psa leżą zakupy i obok przy ściankach również leżą zakupy. No z perspektywy psa, jak dodamy do tego jeszcze to, że na przykład butelka z sokiem szklana telepie się w trakcie poruszania się tym wózkiem po sklepie i przez cały czas mu hałasuje tuż obok niego albo nad głową, no to myślę, że to jest dosyć trudne do zniesienia, nawet dla człowieka w takiej sytuacji, już nie mówiąc o psie. Ale jeszcze mamy jeszcze Państwa głos i tak postanowiłam, że tak zrobimy wszystkich Państwa czekających na koty i na agresję kotów. Od razu uspokajam, ten temat nam nie umknie. Zaczniemy od niego w przyszłym tygodniu Wielkie Głaskanie, ale jeszcze jeden głos od Państwa w sprawie psów w galeriach handlowych. Podstawowym takim punktem, który powinien być przeciw, jest to, że ludzie są alergikami, jest ich coraz więcej i się o tym nie myśli. Unoszą się włosy, sierść ze zwierzęcia i to powinno być pierwszym punktem, który powinien być przeciw prowadzenia psów do jakichś tam pomieszczeń, gdzie są ludzie, bo powinno się myśleć o zdrowiu człowieka, a jeżeli ktoś ma psa, to powinien się nim zajmować poza galerią. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa głosy. Ogromnie się cieszę, że możemy w Wielkim Głaskaniu dyskutować na te istotne bardzo tematy, bo wszyscy jesteśmy użytkownikami przestrzeni społecznej i psiarze, i kociarze, i opiekunowie królików. Na szczęście nie ma pomysłów, żeby z królikami chodzić do galerii. Mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi. Bardzo dziękuję za Państwa głosy. Za tydzień porozmawiamy o kolejnych fascynujących tematach, ale obiecuję już teraz jeszcze raz, zaczniemy od kociej agresji. Piękne, piękne pozdrowienia od Państwa, nie, dla Państwa od nas. Od Państwa też dostaję i dziękuję za nie, ale tym razem od nas. Od Karoliny Gonet, od Olgi Szućko i ode mnie, od Anety Aftoniuk. Do usłyszenia za tydzień. Is there something wrong and you can't put your finger on it right then? Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Remont na każdą kieszeń? Tylko w Bricomarché. Tylko do 26 lipca. Panel podłogowy Tompa raz z 20-letnią gwarancją 26,97 za metr kwadratowy oraz masa asfaltowo-kauczukowa Disperbit 10 kg za jedyne 29,99. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV? Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.